بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم اللہ تعالی جی پاکائی بیان کن چوں اوے شیوں جے کے آسمانن ایں زمینن میں آہن ایں اوہی غالب صاحب حکمت آہے يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون اے مومنو تما اڑی گال چھو تھا کریو جتے پان عمل نہ تھا کریو كبر مقت عند الله لا تفعلون اللہ تعالی کے سخت ناپسند آہے وہ گال جکا تما چو تھا پان ان تے عمل نہ تھا کریو ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص بے شک اللہ تعالی انہن ماڻھن سان محبت رکھے تھو جيڪي صفوں بدي سندس راہ ۾ جهاد ڪن ٿا گويا ٿي بي حد مضبوط ديوار آهن وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اے رسول عربی تمہاں یاد کرو جے وقت حضرت موسیٰ پنجی قوم کے چیو اے مجھے قوم تمہاں مکھے چھوئی دائیو تھا حالانکہ تمہاں کے چنگی طرح معلوم آہے تو بے شک آؤں تمہاں دا اللہ جو پیغمبر آئے وہ جڑے انہیں ٹیڑائی کئی اللہ انہیں جو دلیوں ٹیڑیوں کئیوں اللہ تعالیٰ انہیں گار قوم کے ہدایت نتھو دے وَإِذْ قَالَ عِيسَى بِنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين اي تما ياد ڪريو جي وقت حضرت عيسى ابن مريم چيو ته اي بني اسرائيل بيشڪ آهن تما دا اللہ جو پیغمبر آهن آؤں پان کا اگ میں آئل کتاب تورات کی تصدیق کریا تو رسول عربی جی بشارت دیندڑ آیا جے کو مکھاں پوئے تشریف فرما تھیندو سن نالو مبارک احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوندو وہ جڑے پان کریم انن وٹ واضح دلیل کھنی پوتا انن چیو ہی صاف جادو آہے ومن اظلم ممن افترا علی اللہ الكذب والله لا يهدي القوم الظالمين اي ان کا وديق ظالم کیرا ہے جو اللہ تے کوڑ ہنے تھو حالانکہ ان کے اسلام دا کھڈیو ونجے تھو اي اللہ تعالی ظالمن جی قوم کے ہدایت نتھو دے يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون یہ کافر ارادو کن تھا اللہ جے نور کے پنجی پھوکن سان وسائن اللہ تعالی پنجے نور کے مکمل کندڑ ہے یہ تونی کافرن کے یو ناپسند ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وہ ہی ہے جے پنجے رسول عربی کے ہدایت دین حق سان انہی لائے موکلیو تو جیئے انہی کے سمورن دینن تے غالب کرے یہ تنی مشرکن کے یہ ناپسند آئے یا ایوہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم اے مومنو چھا آؤں تمہاں کے ایڑی تجارت جو دس لیاں جے کا تمہاں کے دردناک عذاب سان بچائے تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا هي آهي جو تمام الله تعالى ان جي رسول تي ايمان آنيو ۽ تمام अलाह ताला जी राह में जिहाद करियो पंहिंजे मालनि ऐं पंहिंजे जाननि सां, इहो तव्हां लाइ बहितर आहे जेकॾहिं तव्हां ॼाणो था। يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم او رب كريم تواجا گناہ بخش کندو اي تواں کي باغن ۾ داخل کندو جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون ۽ شاندار محلن ۾ जेके हमेशह रहण वारनि बाग़नि में हूंदा, इहा तमामु वॾी कामयाबी आहे। وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ऐं अलावा ज़ी तव्हांखे ॿी नेमत बि मिलंदी जेका तव्हांखे वणंदी, अलाह ताला जे तरफ़ां मदद ईंदी ऐं फतह क़रीब आहे ऐं तव्हां मोमिननि खे बिशारत ॾियो। يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين اے مومنو تو اللہ تعالی جا مددگار تھو جیک عیسیٰ پٹ مریم حوارین کے چیو अलाह जे तरफ़ां हिमायती थी मुंहिंजी मदद केरु कंदा। हवारियुनि चयो असीं अलाह जा मददगार आहियूं। पोइ बनी इसराइल जे हिकु टोले ईमान आंदो ऐं ॿिए टोले कुफ़ुर कयो। पोइ असां संदन दुश्मननि ते मोमिननि खे मदद अता कई, पोइ मोमिन ग़ालिब थिया।